بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الله سبحانه وتعالى في توفيق سے سورة أعراف کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 152 سے لے کر آیت نمبر 154 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں جو واقعہ بیان فرمایا گیا اس کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا. اس کا خلاصہ آج کی جو تلاوت شدہ آیات تک آتا ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد ان آج کی تلاوت شدہ آیات کا ترجمہ اور اس میں بیان ہونے والا واقعہ بیان کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی درخواست پر جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جاتے ہیں, جس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو اپنا نائب حضرت ہارون اپنے بھائی کو بنایا اور ان کو یہ فرمایا تھا, میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا, ان کی اصلاح کرتے رہنا اور جو شرپسند لوگ ہیں ان کے راستے سے بچنا, ان کی باتوں میں نہ آنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر چلے گئے. پہلے 30 دن اور اس کے بعد 10 دن مزید, یعنی 40 دن یہ پورا چلہ وہاں اعتکاف فرمایا اور پورا چلہ اور یہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح میں وقت گزارا اور مسلسل روزے کی حالت میں رہے. تورات عطا فرما دی گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جو ایک نئی شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے, کوہ طور پر ہی پتہ چل گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے کہ آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بے راہ روی اختیار کر لی اور وہ گمراہی کا شکار ہو گئی, شرک میں مبتلا ہو. سامری نام کا ایک شخص تھا جس کو لیڈر بننے کا شوق تھا بنی اسرائیل میں. اس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ موقع ہاتھ میں آیا, لوگوں کو جمع کرتا رہتا تھا, خطابات تو کرتا ہی رہتا تھا. اس کے پاس مٹی موجود تھی حضرت جبریل امین کے گھوڑی کے نیچے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی ہوئی. اس مٹی کے آثار سے اس نے پہچانا تھا یہ غیر معمولی مٹی, کیونکہ جہاں ان کے پاؤں پڑتے تھے حیات شروع ہو جاتی. قوم کے زیورات کو اکٹھا کر کے اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو وہ بچھڑا بن گیا اور لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اللہ کو پانے کے لیے کوہ طور پہ گئے, تمہیں نعوذ باللہ یہیں اللہ تعالیٰ آگے ہیں. اس گویا بچھڑے کے اندر جو آواز تھی, جو ایک غیر معمولی طور پر سونے کا بنایا ہوا بچھڑا بولنے لگا, حیات محسوس ہوئی اس کے اندر, تو لوگوں کو اس گائے کے سامنے, بچھڑے کے سامنے جھکا دیا شرک میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جلال تو آپ کو بڑا عطا فرمایا گیا اور پھر یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ, موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں آئے اور ایک دم جو تورات کی تختیاں تھیں وہ ڈالیں, جس کو اخا و الکل الواح سے تعبیر فرمایا, اپنے بھائی کو پکڑا حضرت ہارون کو اور غصے سے اپنی طرف کھینچنے لگے کہ تمہیں میں نے اپنے بعد یہ بنایا تھا خلیفہ ان کے سمجھانے کے لیے, تمہارے ہوتے ہوئے یہ قوم اس شرک میں اور گمراہی میں کیسے مبتلا ہوگی. حضرت ہارون نے معذرت پیش کی کہ میرے بھائی وہ قوم انہوں نے میں اکیلا تھا کمزور سمجھا, مجھے تو قتل کرنے لگے, میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, نبوت کا کام پورا پورا میں نے انجام دیا, دعوت و تبلیغ کی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کے کلمات کہے, وہ آخری آیت جو ابھی ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما دے اور آپ ہی سب سے بڑے رحم کرنے والے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں ان لوگوں کے لیے, قوم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی گئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد گوسالہ پرستی, بت پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا, اللہ کا غضب ان کو لاحق ہوگا اور دنیا میں بھی وہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھیں گے اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. اور فرمایا ہم اسی طرح اللہ کے بارے میں جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت بڑا افتراء, شرک یہ بہت بڑا افتراء ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرو. تو جو بت پرست ہوتا ہے وہ اس کی جب عبادت کرتا گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یہ جھوٹ اور الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس عبادت کی اجازت دی. تو وہ فرمایا ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اپنے معاملات کی اور دوبارہ ایمان لیا, فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والے, ان پر رحم کرنے والے. چنانچہ جب یہ وحی سنائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, آپ کا جو جلال تھا اور اللہ کے لیے جو غصہ تھا وہ فروغ وہ دور ہوا, تو آپ نے ان تورات کی تختیوں کو لیا اپنے ہاتھ میں اور قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کو نسخہ جو تحریر عطا فرمائی گئی تھی اس میں ہدایت کا سامان موجود, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامان موجود ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت سے ڈرنے والے, جن لوگوں کے دلوں میں خشیت ہوتا ہے خوف خدا پہ ہوتا ہے وہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے جستجو کرتے ہیں. چنانچہ جو آج یہ آیات تلاوت کی گئی ان کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر, ان آیات کا ترجمہ یہ ہے ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے, اتخذوا ملا کر پڑھیں گے, ان الذین اتخذوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا العجلا بچھڑے کو گائے کے بچے کو کیا بنایا, معبود بنا لیا. قرآن پاک نے معبود کا لفظ ذکر نہیں فرمایا, غیرت خداوندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا یہ ذکر ہی نہیں فرمایا, بچھڑے کو بنایا, ہر ایک کو بچھڑے کو معبود بنایا, اس کا نام لینا بھی پسند نہیں فرمایا. سینالہم, سین کا معنی انقریب, بہت جلد, ینالو لے لے گی پکڑ لے گی, ہم ان کو انقریب پکڑ لے گا ان کو, غضب غصہ, من ربہم ان کے رب کا, انقریب اللہ تعالی کے غضب کی لپیٹ میں یہ لوگ آ جائیں گے. وذلت فی الحیات الدنیا, اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ان کو ذلت میں مبتلا فرمائے, ذلت پکڑے گا. پتہ یہ چلا اس قرآن کریم کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا آخرت میں بھی سخت ترین عذابوں کا مستحق ہوگا, شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے, دنیا میں بھی وہ بندہ رسوا ہوتا ہے, کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہوتا. جس کو شاعر مشرق نے کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو بندہ ایک اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کو جگہ جگہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ اس کے دل میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, اور جب ایک خوف نکال دیا پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے, پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, اس کے اندر ایسی خوف کی کیفیت پیدا ہوتی. جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا, من جعل همه هما واحدا, جس آدمی نے اپنا ایک غم بنا لیا آخرت کا, اللہ کو راضی کرنے کا غم, تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی ساری غموں سے کافی ہو جاتے, پھر اس کو اور چیزوں کا غم نہیں رہتا. اور یہ ایک ایسا راستہ ہے اللہ کی رضا کا, اللہ کو خوش کرنے کا, اس فکر کا جو راستہ ہے اللہ کو پانے کی فکر, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر, یقین جانیے یہ ایسی فکر ہے باقی دنیا کی ساری فکروں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون عطا فرماتا, ایسا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان, ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس اتار دے. جیسے قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت, ولا تكونوا كالذين, میں جمعے کے بیان میں بھی عرض کر رہا تھا, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ کو بلانے والا سب سے پہلے اپنے آپ سے بے خبر ہوتا, اپنا بھی ہوش نہیں رہتا, اس ایسی اس کی مجنونانہ زندگی ہو جاتی, ایسا پاگل پنے والی زندگی گزارتا جو اپنے مولا اپنے رب کو نہ پہچانا, اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بھی بے خبر, وہ کسی کا نہیں ہوتا. قرآن کریم نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو تعبیر اختیار فرمائی, یہ بھی دیکھیے ذرا, یہ جو میں نے ابھی کہا کہ جو بندہ اپنے رب کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں, اپنی ذات کا بھی نہیں, کسی کا نہیں ہوتا. قرآن نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, تم میرے دشمنوں کو اور پھر اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, یہود و نصارہ دوست نہ بناؤ, ان سے دوستی کی پیگے نہ بڑھاؤ. سب سے پہلے فرمایا میرے دشمن, پھر ہم تمہارے دشمن, اس لیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ کسی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہی فرمایا, جو بندہ صحیح معنی میں نمازی ہو, صحیح معنی میں نمازی ہو, خشیت رکھنے والا, واقعتاً اقامت الصلاۃ ہو, نماز کی حقیقت اس کے اندر دا, خشوع خضوع والی نماز, وہ بندہ کہیں کسی جگہ ڈنڈی نہیں مارے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے کو تم دیکھو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے, ابھی ایک نماز پڑھ کے گیا پھر آ گیا, پڑھ کے گیا پھر آ گیا, جس بندے کو تم دیکھو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہ بات بڑی خوشخبری ہے جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں. دنیا کے انسانوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم غیب کا علم نہیں رکھتے, لیکن میرے کہنے پر بتلا دو یہ بندہ مومن ہے, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی گواہی. اس لیے کہ جو بندہ اپنے سب سے بڑے محسن کا ہوگا وہ چھوٹے محسنوں کا بھی خیال رکھے. اس لیے ہمیں ہر موقع پر اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے چھوٹوں کے بارے میں, بیوی بچوں کے بارے میں اگر اپنی پرواہ چاہتے کہ وہ ہمارا کچھ خیال کریں, سب سے پہلے ان کے دلوں میں اللہ کا خیال پیدا کرو, سب سے پہلے اللہ کا خوف اور خشیت ڈال دیں, پھر تم ہمارے بھی ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کا خوف نہ ڈالا تو پھر کسی کے نہیں, نہ باپ کے, نہ ماں کے, نہ شوہر کے, نہ بیوی کے, پھر کسی کے نہیں, پھر مطلب کے ہوں گے, مفاد کے ہوں گے. اس لیے کہ سب سے بڑے محسن تو رب العالمین ہے, بندے سب سے بڑے احسان کرنے جس نے خالق کو مالک کو اپنے اللہ کو اور مولا کو نہ پہچانا, اس نے کسی کو نہ پہچانا. یہ جو قرآن نے فرمایا, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ, ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں اللہ پر بہتان ماننے والوں کو, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ, اور جو لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے, ثم تابوا, پھر انہوں نے توبہ کر لی, من بعدها, ان گناہوں کو کرنے کے بعد, سیئات کے بعد, وہ آمنو, اور پھر وہ کامل ایمان لے آئے. یعنی اگر شرک میں مبتلا تھے توبہ کر کے ایمان لے آئے, کفر میں تھے توبہ کر لی کفر کے ان برے اعمال سے اور پکے مومن ہو گئے. ان ربک, بے شک آپ کا رب, من بعدها, اس کے بعد, توبہ کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, لغفور رحیم, بڑا ہی معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. اور قربان جائیں ہم قرآن کریم کے ان الفاظ پر, یہاں وہ الفاظ نہیں ذکر کی, اگر چاہے گے تو اللہ تعالیٰ غفور ہوں گے, ان ربک, بے شک, اس میں شک نہ کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے. توبہ پر یہ کیسی عظیم الشان خوشخبری عطا فرمائی. قرآن کریم کے اس یقین والے الفاظ سے پتا چلا کہ شک کرنے کی اجازت نہیں. جو بندہ توبہ کر لے اور مخلص مومن ہو جائے, پھر وہ یقین کر لے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا, اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ. اگر پھر بھی شک رہے گا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا, نہیں معاف کیا ہوگا, تو پھر اس نے انا ربا کا کے الفاظ کا اس نے حق ادا نہ, یہ خود الفاظ نصیحت کر رہے ہیں, پھر اللہ کی رحمت کا یقین کر لو, اللہ تعالیٰ بہت معاف. اور الفاظ بھی ذکر فرمائے ثم تابوا. ثم میں کئی مرتبہ کر چکا تاخیر کے لیے آتا ہے, آتا تو بعد میں بتلانے کے لیے لیکن تاخیر کے لیے آتا. یعنی بندہ اگر کچھ دیر کے بعد بھی توبہ کر لے, اتنی دیر کے بعد توبہ کر لے کہ آخری سانس نکلنے سے پہلے, آخرت کا منظر دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے, اللہ سبحانہ وتعالی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو بر صغیر کے بہت بڑے جلیل القدر عالم, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پڑوس میں ایک ہندو لالا بابا جی, خواب میں یہ دیکھا وہ جنت کے محلات میں سیر کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ خواب سے پوچھا, خواب میں پوچھا, لالا جی تم تو ہندو تھے, تمہاری تو میت جلائی گئی جو ہندوؤں کی رسم تھی, تم جنت میں یہاں کہاں؟ کہنے لگے مولوی جی میں اسلام کو پسند تو کرتا تھا, پسند کرتا تھا اسلام, لیکن خاندان والوں کے خوف سے میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن جب مجھے پتا چلا نا میرے مرنے کا وقت آ گیا, میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے جنت میں داخل فرما لیا. دیکھیں ساری زندگی کا شرک اس ایمان کے ذریعے سے. ان الاسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان الاسلام یہدم ما کان قبلا, اسلام اس سے پہلے والے سب کچھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وان الہجرت تہدم ما کان قبلا, اور ہجرت بھی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو بندہ وطن چھوڑ کے دوسری جگہ اس لیے چلا جاتا ہے تاکہ میں وہاں اللہ کی فرما برداری کر سکوں, جو اپنے فرما, وہ بھی سارے گناہوں کو, پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی اور ختم کر دیتی. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ خیبر کا موقع ہے اور دشمن یہود کے ساتھ صفیں بن چکی ہیں, دیکھا کہ ایک حبشی غلام بکریاں لے کر آپ کے لشکر کی طرف آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا, پہچان گیا, اللہ کا کرم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ مجھے مسلمان کر لی. آپ نے کلمہ پڑھایا اس حبشی غلام کو, وہ کہنے لگا کہ جی مجھے میری یہ بکریاں ہیں ان کا کیا بنے گا, یہ تو مالک کی یہودی کی محاذ جنگ گرم, لیکن اسلام کتنا حقوق کی فکر پیدا کرتا ہے. آپ نے فرمایا بکریوں کی پرواہ نہ کرو, یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس چلی جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا, بکریاں خود بخود چلتی ہوئی مالک کے پاس پہنچ گئیں. یہ جو ابھی نو مسلم مسلمان ہوا, کوئی نماز نہیں پڑھی, نماز سیکھی نہیں اس نے, نماز ہوتی کیا, قرآن بھی نہیں پڑھا, نہ قرآن کے حروف سیکھے, نہ تسبیح پڑھی, کچھ بھی نہیں پڑھا, نہ تسبیح, نہ اس نے نماز پڑھی, نہ زکات دی, نہ روزہ رکھا, نہ اس نے حج کیا, نہ اس نے کوئی اور اعمال کیے. میدان جنگ جہاد شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں وہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. آپ نے جب بعد میں زخمیوں کو اور شہداء کی تلاش کی تو وہ غلام بھی ملا. آپ نے صحابہ کو آؤ آؤ دیکھو ذرا, جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ بغیر عمل کے جو بندہ سیدھا جنت میں پہنچا, تو اس کو دیکھ لو کہ اس نے اسلام میں کوئی عمل نہیں کیا, صرف کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں پہنچا, کوئی عمل نہیں کیا بغیر, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا عمل تھا, بس اسلام کی صف میں داخل ہوا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ کچھ بھی نہیں کرنے کا موقع ملا, شہید ہوئے سیدھے جنت میں داخل. تو ان رب کا, بے شک آپ کے رب اس کے بعد, ان سیئات کے بعد, لغفور, یہ لمبی تاکید کا بھائی, لغفور رحیم, بہت رحم کرنے والا. یہاں میں ایک آپ آزاد کے لیے نقطے کی بات عرض کر دوں, یہاں تین تاکیدیں ذکر کی گئیں, تین تاکیدیں, بلکہ اور غور کریں تو چار تاکیدیں ہیں. اب میں وہ تاکیدیں آپ کو بتاؤں. یہ جو جملہ ذکر کیا جاتا نا, یہ عربی گرامر کی یہ شے, یہ بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن کچھ فائدے سے خالی نہیں. رب کا غفور, اس جملے کو عربی قاعدے میں جملہ اسمیہ کہتے ہیں, یہ خود ایک تاکید بتلانے کے لیے آتا ہے, خود تاکید بتلاتا ہے جملہ اسمیہ. جیسے میں ایک مثال عربی کی دیتا ہوں, اگر میں کہوں نا کہ فلاں صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, اس کا ایک سیدھا سادہ سا عربی کا جملہ ہے, قرأ فلان, فلانے نے تلاوت کی. اس کا دوسرا جملہ, فلان قاری, فلانا تلاوت کرنے والا ہے اس کے اندر زیادہ زور ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, پہلے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. پھر غفورن کے بعد رحیمن دوسری صفت بھی لائے گی, رحم بھی فرماتے ہیں, دو تاکید ہے. پھر انا بے شک, پھر لغفورن پہ لام بھی تاکید والا, چوتھی تاکید. چار تاکیدوں کے بعد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تو توبہ کر رہے والوں کو بہت معاف کرنے والے, بہت رحم کرنے والے. ولما سکتا, اور جس وقت لفظی معنی خاموش ہو گیا, سکتا کا یہ لفظی معنی ہے. جہاں بھی عربی زبان میں ہم دیکھیں گے ڈکشنری میں سکتا کا معنی سکوت, خاموش ہونا. عن موسیٰ, حضرت موسیٰ سے, الغضب غصہ, لفظی معنی تو یہ ہوا جس وقت موسیٰ سے غصہ خاموش ہو گیا, لیکن اس کا سلیس یہ محاورہ استعمال, جس وقت حضرت موسیٰ کا غصہ رفع ہو گیا, ختم ہو گیا, اخذ الالواح, آپ نے تختیاں لے لیں, پکڑ لیں, تورات کی تختیاں جو رکھی تھیں, وفی نسختہا, اور تورات کی ان تختیوں کے نسخے میں, نسخہ ہر لکھی ہوئی تحریر کو کہا جاتا, ہدن, اس میں ہدایت کا سامان, ورحمتن, ورحمتن, اور اس میں رحمت ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, ہم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو خوف کھاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ان میں ہدایت کا سامان. قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا, ہدل للمتقین, جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہدایت, اور جو اللہ سے ڈرتے, اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے, ان کے لیے قرآن کریم, سارا قرآن پاک ان کے سامنے تلاوت کر دیا جائے, ان کے لیے اس قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ہدایت ثابت نہیں ہوتی, یعنی ان کو وہ فائدہ ہی حاصل نہیں کرتے. ان کے لیے قرآن کا ہونا نہ ہونا برابر, اور انہیں کے لیے قرآن نعمت بنا, انہیں کے لیے ہدایت بن گیا, جنہوں نے قدر کر لی اور سینے سے لگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان آیات پر اور پورے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آج کی کیا ہو رہا ہے, جسٹ ٹو ٹیل یو دی ایکچوئل تھنگ, مفتی صاحب انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک یہ یہاں سے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عسکری فائف میں جا رہے ہیں, اور بڑا مشکل سے سین تھا. ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ کافی جگہوں سے, دو جگہوں سے چیز آ گئی تھی کہ کہاں پہ شفٹ کر دیا ہے, لیکن صرف جو یہ پرانے لوگ ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں, کچھ اس طرح ہو جائے جہاں پہ میں قریب رہوں اور یہ قرآن شریف ان کے لیے میں پورا کروں. تو یہاں پہ ہمارے میرے خیال میں جانتا نہیں ہوں, عسکری فائف کے کافی لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ بھی بڑے علم کے شوقین تھے, ان میں سے 42 لوگوں نے سائن کر کے کہا کہ آپ ہمارے مسجد میں آئیں, اور واٹ آر پیپل دے آر, آئی مسٹ اپریشیٹ دیم, گریٹ آف دیم, بہت گریٹ لوگ ہیں. انہوں نے اپنے انتظامیہ سے بات کی, انتظامیہ نے بہت اچھا رسپانس دیا. اس میں مفتی صاحب کے لیے جو ٹرمز ہیں, کنڈیشنز ہیں, اور جو دینے تھے وہ بہت اچھی ہے, مچ بیٹر فار ہم, کیونکہ ان کے لیے بھی بہت اچھا, اور وہاں پہ پوری آزادی ہے. سو آپ لوگ اس کو آج آخری مشن کیا نام ہے سبق سمجھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مہینے کے 3 جون کو آپ ٹیک اوور کریں گے ایز امام کے, کوشش یہ کریں گے کہ 5 جون کو ہم اپنا سبق وہیں پہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو قریب 5 کا جو ہے گیٹ کھلوا دیں تو آسانی ہو جائے گی سب کے لیے. چلیں یہ صرف اور صرف انشاءاللہ. جی لیکن میں عرض کروں گاڑی والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ باہر ہی سے جائیں, اس لیے کہ اندر سے اتنا تھرو راستہ تو ہے نہیں, اور وہ مسجد جو ہے گیٹ کے قریب ہے, اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر گیٹ بند رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ وہیں پہ آئیں, لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ دی عسکری فائف پیپل, انشاءاللہ وہیں سے ایگزیکٹلی سیم تھنگ عشاء کے بعد یہی 30 منٹس اور اس کو کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب کی خواہش ہے کہ میں یہی پرانے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا ان کے ساتھ اور نئے لوگ, آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس طرح یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ جب ان کی اتنی وہ ہے انٹرسٹ جو آپ لوگ جو شو کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں جن الفاظوں سے انہوں نے کہا تھا, آئی کانٹ ایکسپلین دیٹ ون, لیکن یہ آپ لوگ کی وہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جائیں گے اور وہیں پہ کنٹینیو کریں گے یہاں تک کہ ان شاء اللہ قرآن شریف. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ ان شاء اللہ درس کا سلسلہ, چونکہ علم کی طلب کے لیے تو ہم کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسجد بھی ہماری اسی طرح کی محترم مسجد, ہم اپنی نمازوں کے ذریعے, ذکر کے ذریعے اور زیادہ اس میں خشوع خضوع اور آبادی اور لوگوں کو لا کر اس کو پہلے سے بھی زیادہ آباد رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو, لغزشوں کو اے اللہ معاف فرما دی. یا رحم الراحمین, اس مسجد کے آداب میں, یہاں کے حقوق کے حوالے سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سب اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو دروس یا اللہ یہاں ہوئے ہیں سب کو قبول فرما کر اپنی رضا اور مغفرت نصیب فرما. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو بھی اے اللہ سکون, نعمتیں, ہر قسم کی راحتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اس مسجد کو پہلے سے بھی زیادہ آباد اور شاد اے اللہ نورانی اعمال سے اور ہدایت کے اعمال سے پر فرما. یا ارحم الراحمین, اس محلے میں پہلے سے زیادہ امن اور سکون عطا فرما, اور جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اے اللہ سب کو الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ دین کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.